ağzından buz gibi hava çıkıyor. Bakın, kaşığınızı aldım, çorbayı soğutmak için ne yapıyorsunuz? Üşüyorsunuz. Ağzınızı toplayıp üfleyince buz gibi. Eliniz kışın üşüdüğü zaman avurdunuzu şişirin, üfleyin, bakın. Bakın sıcak. Ağzımızın ucunda klima var mı, yok mu? Toplayıp üflüyorsun buz gibi, avurdunu şişirin, üflüyorsun sıcak. Yani klima ağzımıza Allah bu sanatı, kabiliyeti koyun. İnsanlara aklın işleti bu aleti yapmışlar. E kullanmak lazım. Kullanmak lazım. Dünyada kullanmayı nerede kullanacaksın? Allah-u Teala yardımlarınızı kabul eylesin. Camilerimizi, cemaatlerimizi, cemiyetimizi Rabbim rızasına uygun bir cemiyet haline tebdil eylesin. Resul-i Zişan Efendimizin ruhaniyetiyle Allah ümmet-i Muhammed'e imdad eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.